नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्रोच्चारण के लिए अथ रुदादय। रुदादिभ्यश्नम त्रिगणः इम श्नान्नलोपः तिप्यनस्तेः सिपि धातो रुर्वा अंजे सिचि भुजो नवने